50 languages. 71. 71. 71. إرادة شيء. ثέλω κάτι. ثέλω κάτι. ماذا تريدون؟ تي ثέλετε؟ تي ثέλετε؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ ثέλετε να παίξουμε ποδόσφαιρο؟ ثέλετε να παίξουμε ποδόσφαιρο؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ ثέλετε να επισκεφτούμε φίλους؟ ثέλετε να επισκεφτούμε φίλους؟ يريد. ثέλω. ثέλω. لا أريد أن أأتي متأخراً. دن ثέλω να αργήσω. Δεν θέλω να αργήσω. لا أريد أن أذهب إلى هناك. دن ثέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω. أريد أن أذهب إلى البيت. Θέλω να πάω σπίτι. Θέλω να πάω σπίτι. أريد أن أبقى في البيت. Θέλω να μείνω στο σπίτι. Θέλω να μείνω στο σπίτι. أريد أن أكون لوحدي. Θέλω να μείνω μόνος. Θέλω να μείνω μόνος. Θέλω να μείνω μόνη. هل تريد البقاء هنا؟ Θέλεις να μείνουμε εδώ؟ Θέλεις να μείνουμε εδώ؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Θέλεις να φάμε εδώ؟ Θέλεις να φάμε εδώ؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Θέλεις να κοιμηθούμε εδώ؟ Θέλεις να κοιμηθούμε εδώ؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ Θέλετε να φύγετε αύριο. Θέλετε να φύγετε αύριο. هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ Θέλετε να μείνετε ως αύριο. Θέλετε να μείνετε ως αύριο. هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ Θέλετε να πληρώσετε αύριο το λογαριασμό. Θέλετε να πληρώσετε αύριο το λογαριασμό؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Θέλετε να πάμε στην δίσκο؟ Θέλετε να πάμε στην δίσκο؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Θέλετε να πάμε σινεμά؟ Θέλετε να πάμε σινεμά؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Θέλετε να πάμε στην καφετέρια; Θέλετε να πάμε στην καφετέρια;